22. Ve výstavním stanu nastala dětská hodina. Na řadách stánků se objevily početné mezery tam, kde byly příliš citlivé exponáty odstraněny, jako když odstraníte příliš citlivý zub. Tak zmizel model Tridentu, jehož aerodynamický tvar mohl utkvět ve fotografické paměti zakrslých špionů maskovaných jako žáci páté třídy, vzorky raket, které by mohly být zcizeny a použity pro ohňostroje, a riskantní exponáty, jako skleněné nádoby vyráběné v rámci výuky učni v chemické laboratoři. Tappen se zájmem sledoval rychlé úpravy panelu kontroly a měření, který nakonec hrdě hlásal, že čtyři kusy blíže neurčeného zařízení, ukázané na fotografie, byly odstraněny, byly změřeny velmi zajímavou, ale tajnou metodou používající lasery, s vynikajícím výsledkem uvedeným v tabulka byla scenzurována, a tak bylo ukázáno cosi. Také voják úderných jednotek, zničený nervovým plynem, byl upraven jako varování mládeži před nebezpečím kouření. Další rozdíl se odpoledne projevil v konverzaci. Proč tahle banda nemohla napodobit uhlazené mlčení, jaké předváděli ti starší a horší? Toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Ne, to není. Je to balonek. Je to stroj na nafukování balonků. Simulace zvětšující se ohnivé koule, způsobené uvolněním energie při termonukleární reakci. Kdo vynalezl stroj naplnění balonků? Dejí se koupit v obchodě. Tappen zvedl hlas a pevně dokončil svou recitaci. Vychrtlý hoch posedlý nafukováním balonků se zeptal, co stroj pohání a kolik stojí. Tappen mu sdělil, že tato informace je tajná. Boubelatá dívka pohrdavě prohlásila, že tohle všechno už četla ve starých knížkách z science fiction a jestli na výstavě není něco nového. Tappen jí odpověděl, že nové věci jsou tajné. Menší hoch, který měl po celou dobu této výměny názorů otevřená ústa, nyní zahájil složitý systematický výslech, kdeže jsou umístěna bezejmenná vitální obraná zařízení. Tajné, vyštěkl Tappen dřív, než vyšlo najevo, že se hochovi jedná o záchod. Toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Koutkem oka Tappen viděl, že piškvorky odvedle si stojí překvapivě špatně. I když přilákali početný dav hochů s těstovitými obličeji a kostěnými brýlemi, ti se otevřeně posmívali starožitnému počítači i vlastnímu staromilskému viktoriánskému, ba přímo středověkému, piškvorkovému software. Všechna děcka měla doma ve svém pokoji mnohem výkonnější počítače a pokusy o omluvu vědeckého pracovníka, který se vymlouval na rozpočtové potíže jevul, byly přijaty s pohrdáním. Obzvlášť trudovitý 13-letý hošík se zmínil, kolik vydělává psaním mnohem pokročilejších software pro počítačové hry. Tappen by býval měl ze zelenajícího vědeckého pracovníka, který si jednou rukou svíral hrdlo, radost, kdyby to číslo nebylo vyšší, než čím vděčná vláda oblažovala staršího vědeckého pracovníka, jako byl Tappen. Nukleární exploze je odpálena směšně nerovnoměrným rozdělením bohatství, slyšel sám sebe, jak říká, a rychle začal znovu. Švitořivé pípání digitálních hodinek se ozvalo o třetí a pak o čtvrté. Tappen se potil ve vlhkém vzduchu a rutinní otázky odrážel rutinními odpověďmi. Méně obvyklým se vyhnul nebo je ignoroval, podle jejich obsahu. Jelikož měl mozek takto odpojen, mohl provést vnitřní odpočet po přibližně 5, kdy téměř cokoliv mělo vyšší pravděpodobnost, že se stane, než že k události nedojde. Toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Průzkum jeho a Levellinovy paměti naznačoval, že anonymní šedomodré dodávky typu Ford Transit opouštějí jevul nejčastěji těsně po páté, chvíli před úprkem lumíků k bráně. Bylo vhodné nazývat to odchozí nástup, což odpovídalo rannímu příchozímu nástupu, asi jako delikátní eufemizmy používané v 19. století pro různé choroby. Ne, to není gumová záchodová mísa. To je balon, co simuluje zvětšující se ohnivou kouli, kterou způsobil kolaps nadkritického množství párků z jídelny na Robinsonových vřesovištích v zažívacím ústroji jejich zaměstnanců. To přišlo po bodavé bolesti v jeho útrobách. Žádnému z dětí se jeho slova nezdála divná. Jak velký? No, ústřední kus plutonia je dutá koule o velikosti. No, to je ve skutečnosti tajné, ale je větší než tarbík a menší než prase. Anonymní šedomodré dodávky Ford Transit opouštěly areál severovýchodní branou, branou do Bogley, což bylo velmi výhodné pro Bogley a obchody v Bogley. Bylo to další stéblo slámy, jež přidalo váhy Tappenově konspirační teorii o zasvěcencích tajné sekty MO. Ne, jestliže tady pracujete, můžete se dostat do hrozných trablů, když to řeknete. A tvrzení, zabije lidi a majetek ponechá nedotčen, stejně není pravdivé, spíš by se to dalo říct tak, že zabije mnohem víc lidí na stejný objem zničeného majetku, ale to také nesmíte říct. Jeden můj kamarád to napsal v článku pro News Scientist a oni si ho pozvali na kobereček, že je to propaganda a novinářská žumpa. Musíte to říct takhle, N-bomba zbourá mnohem méně domů na stejný počet mrtvých lidí, což je samozřejmě něco úplně jiného. Hele, maličká, není důvod proč plakat, je tu jen pro odstrašení, což znamená, že ji nikdy skutečně nepoužiješ, hele. Ach, sakramentská práce. Bylo známo, že šedomodré dodávky Ford Transit, vyjíždějící v kritickou dobu, nejméně jednou spustily radiační detektory na bráně díky neuvěřitelné náhodě, zrovna poté, co byla vyklizena kancelář plná starých krámů, včetně starých radioaktivních zdrojů. Aha, vy jste viděli z pera. Ne, popravdě se v tom nekoupeme a to modré je Cherenkovovo záření. Způsobují ho částice pohybující se ve vodě rychleji než světlo. Něco, jako když letadlo překročí rychlost zvuku. Já vím, že Einstein řekl, že se nelze pohybovat rychleji než světlo, jenomže ve vodě se světlo šíří pomaleji, takže můžete. Promiň, pane science fiction, to neznamená, že kosmická loď se může pohybovat rychleji ve vodě než ve vesmíru. Co jsem to? Tohle světlo představuje jadernou ohnivou kouli s teplotou ve stovkách tisíc stupňů, která se šíří, aby zničila celá města v rámci mírového programu jaderného odstrašení pod záštitou NATO. Alf Rossiter odmítal prohledávat podivné šedomodré Fordy Transity, které dělaly podivné šedomodré věci, jež se utvářely v Tappenových nesouvislých myšlenkách. Jenom velmi, velmi zlí a cyničtí lidé tomu říkají britský nezávislý detergent. Kdo vám to řekl? Ach, to muselo být přeřeknutí. No, drsní cynikové tvrdí, že je to proto, že je bělejší než bílá, čistí zaneřáděné cizí země a chová se jemně k tomu, co zbude z vašich rukou. Zboží v boglejském obchodě s armádními přebytky mluvilo samo za sebe. Toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Tappen si připadal jako opilec, který zná jen první verš písně a nic více, ale nenechá se odradit. Ovšem tentokrát byl odrazen, dokonce možná nezávisle, když mu malá dívka s velkýma modrýma očima vítězoslavně sdělila, to jste už říkal. Když si Tappen uvědomil, že některé děti kolem obcházejí dvakrát, připadal si dvojnásobně hloupě, už ne jako velkomyslný zdroj moudrosti, ale jako průměrný komediant, jehož obecenstvo zná všechny jeho vtipy a vítá ho potěšeným zíváním. Vem to čert, zamumlal a nahlas a více otcovským tónem pokračoval, zvláštní prohlídka začíná přesně za 10:05, sraz před vstupní plachtou. Řekněte to kamarádům. Protože ti malí drahouškové už dostali příležitost utopit se ve vroucích vodách z pera, jejich houfec pohybující se směrem k bráně by neměl vzbudit pozornost. Samozřejmě by se mohlo stát, že je postřílejí jako skupinu trpasličích sovětských tajných agentů, ale kam ovce, tam jehně, nebo jak zní to přísloví. Do ovce, do jehněte. Připomínalo mu to folklorní vtipy z velšských údolí. Před Tappenovým slábnoucím zrakem se objevil nový a přerostlý žák. Tappen se zhluboka nadechl a začal s litanií. Toto je simulace vlastního nukleárního výbuchu. Vypadá to, že je píchlej, hlásil pištivý hlas reportérského esa jménem Holmes. Tappen zamrkal a podíval se. Skutečně, balónek byl s bídou opuchlý a tiše syčel špendlíkovou dírkou. Sabotáž, bez pochyby, nějaký mladistvý skeptik upravil věci podle své představy, jak bude vypadat britská ohnivá koule. Ani se moc nemýlil, pomyslel si Tappen. Rád vás vidím, Steve, řekl srdečně a skoro upřímně. Jak se přiblížil okamžik nepravdy, Tappen zatoužil, aby mohl zmizet, žít v jeskyni a živit se netopíry. Všechno je tady pod kontrolou a jestli to vyjde, tak uvidíte probíhat korupci přímo před svýma zděšenýma očima. Uvidíš, to se vsaď. Ovšem mohlo by dojít k obrovské kamufláži, která tvůj příběh zabije, jako u Watergate na začátku. Dojde, to se vsaď, pomyslel si. Zaveďte mě k tomu, pravilo reportérské eso a začalo si něco škrábat do notesu. Tappen si představoval, že to jsou břitké věty jako šokující Robinsongate na atomové základně. Za 10:05 před vchodem sdělil mu Tappen. Holmes z ukazováčku a palce vytvořil o převelmi nebritské gesto odkoukané od špatných novinářů, jak se domníval Tappen a odebral se provádět investigativní žurnalistiku u stánku s počítačem. Tady jeden z nejtěstovitějších dětských programátorů vyhrál 5 liber nad předem k prohře odsouzeným vědeckým pracovníkem tím, že za méně než hodinu vytvořil fungující počítačovou hru. Holmes se okamžitě postavil do fronty, aby si tuhle hru zahrál. Zvláštní prohlídka za 10:05 sdělil Tappen náhodnému výběru kolem jdoucích a snažil se přitom obracet k těm starším. Uvidíte živé příslušníky bezpečnosti. Překvapí vás brutální policejní metody. budete žasnout nad obrannými zařízeními po celém obvodě ústavu, pocházejícími z 50. let. Za 10 minut u vchodu. Přijďte, přijďte. Jak začala jeho prohlášení ovládat fantazie, stišil instinktivně hlas, až nakonec dosáhl úrovně šepotu, 10 000 bubnujících mažorek bezpečnosti v obrovském nahém představení. Směs emo policistů, animálních minerálů a zeleniny předvádí 20 nových způsobů využití obušku, vyvrcholí felací jako ve Felliniho filmech. Slevy pro děti a důchodce. Pak se přiblížilo za 10 minut 5 a Tappen se s podivným tupým pocitem, že kráčí posledních pár metrů ke klinice provádějící vasektomii, vydal k východu. Hlavní překážkou byl dav výrostků pronášejících z neúctivé vzdálenosti skatologické poznámky na účet analýzy moči ve stánku zdravotního oddělení. Nebe venku po zastíněném stanu připomínalo mokré šedé zrcadlo, něco jako kaši osvětlenou reflektorem. Tappen zamrkal a přepočítal si úlovek ve své síti, 12 vzpůrných žáků nebo 13, když započítal i Holmese. Tappen, který se vždycky bránil naštění z pověrčivosti, se okamžitě rozhodl započítat i sebe. K bráně šli v neuspořádaném houfu, diskrétně sledováni příslušníkem bezpečnosti, který pravděpodobně doufal, že nachytá Holmese, jak si kreslí některou utajenou hroudu na půdě jejího veličenstva. Nejboubelatější z dívek poněkud nervózně tlachala o exponátu, který Tappen neviděl, u něhož velký šedý muž s malou ježatou bratkou neustále mluvil o strašných otravách zářením, až jí stydla krev v žilách. Taky zdůrazňoval zajímavou statistiku, podle níž se dá postavit a udržovat celá rozsáhlá britská nukleární obrana za méně peněz, než potřebujeme k zajištění stravování jednoho nesvéprávného dítěte. Tappen si pomyslel, že poznává nevypočitatelnou výmluvnost Rogera Pella. Po celém pozemku se táhnou takovéto obrovské roury, řekl, aby změnil téma a ukázal na 60-centimetrová monstra, která křižovala a obklopovala Robinsonova vřesoviště, jako bájný midgardský had, který se snaží vměstnat do panelákového bytu. Chce si někdo tipnout, k čemu tyto výdobytky strojírenství 19. století slouží? Vysokoenergiové urychlovače částic, pravil nejvyšší kluk inteligentně. Hlásné trubky. Rozvod nervového plynu navrhla drobná dívka mrazivým tónem. Klimatizace, prolézáte je, abyste uprchli, nabídl hoch, který se zřejmě díval na příliš mnoho bondovek nebo epizod z Mission Impossible. Spete do nich zvířata a děláte na nich příšerné pokusy. Zřejmě roury pro dopravu kontaminovaných radioaktivních kalů, šeptl Holmes, zcela zřejmě investigativní žurnalista, před kterým nic neutajíte. Všichni špatně, řekl Tappen. Tady vidíte jevulský systém ústředního vytápění. Kdybyste znali EMO tak jako já, tak byste to uhádli podle oblaků páry, jež unikají ze spojů kousek za námi, a taky podle chytrého způsobu, jak maximalizovat tepelné ztráty tím, že roury natřete černou barvou. A tady před námi je hezoučká chaloupka bezpečnostní policie při severovýchodní bráně, s bránou vkusně umístěnou těsně za ní. Zrychlil krok a srdce mu najednou, když uviděl, jak na cestě k bráně rachotí a nadskakuje šedomodrá dodávka Ford Transit, začalo bušit tak hlasitě, že to připomínalo kravál, jaký dělali pářící se králíci pod podlahou jeho kanceláře. Dodávka profrčela bránou jako návrh na přidání poslancům parlamentem a byla pryč. Tappen zase zpomalil a začal usilovně přemýšlet. Mladý emo policista, s nímž se Tappen setkal již dříve, si zřejmě nevěděl s blížícím se davem rady. Ustoupil do boudy a v zápětí se objevil žoviální Alf Rossiter, který si uhlazeným gestem stíral kapky čaje z kníru. Brý odpoledne, Roji, nevěděl jsem, že máš smysl pro rodinu. Tato mládež je z výstavy, Alfe. Přivedl jsem je sem, abych jim ukázal trénované, vybrané pracovníky bezpečnosti, jací by z nich mohli jednou vyrůst, pokud se zavčasu nedají na správnou cestu. Myslel jsem, že byste jim mohl něco povědět o věhlasném detekčním systému a tak. Výborně, výborně, výborně. Pojďte, děti, se mnou a my vám ukážeme, jak se hoši v modrém starají o vědátory, kterým se nedá věřit. Mrkl na Tappena a zvedl palec. Vidíte, tady ta krabice na bráně je sběrač neutronů. Nemám ponětí, jak ten zatracený krám funguje, promiňte, že mluvím sprostě a ani to nechci vědět a vy taky ne, ale když se dostaneme k podstatě věci jako... Tappen se vědomě snažil jednat s dětmi jako se sobě rovnými, ale zřejmě to nikdy nefungovalo a obvykle se mu vysmáli, a tak teď cítil vztek, když viděl, jaký má Rossiter obrovský úspěch i přes svou blahosklonost. Byl stělesněním strýčka, který je černou ovcí rodiny, a když se objeví na Štědrý den, tak celou rodinu znechutí, ovšem kromě dětí. Vykládal mírně lechtivé vtipy, dělal si legraci z vědců a zdálo se, že pokud ho někdo nezastaví, začne organizovat hry jako Tichá pošta a podobně. V jeho žovialitě se objevila menší trhlina, když ho jeden vytáhlý přemoudřelý hoch upozornil, že jeho pistole, pořízená za peníze ministerstva obrany, již byla dávno překonána, jestli Tappen dobře slyšel, křesadlovkou. Holmes se nenápadně potloukal kolem a Tappen doufal, že ho budou bez vysvětlování považovat za učitele. Zhlédl od svého notesu, to je ono. To je ten chlap. Korumpuje je. Nabídne jim teď cukrátka a zavede je na vřesoviště. Nevypadá na to, ale člověk nikdy neví. Ne, ne, řekl Tappen. Nejedná se o tento druh podplácení. Nic takového jako úchylný policajt u MO neexistuje, i když začne-li to člověk rozvádět, tak ho všelicos napadne. Co? Zeptal se Holmes a vypadal vyplašeně. Jen počkej. Tappen začal potit malé kostky ledu a prohlížet obzor, nespatří-li okounějící dodávky Ford Transit a pomalu začínal být vděčný za Rossiterovu popularitu. Měl nepříjemnou představu, jak tu stojí v těžkém, zaraženém tichu a doluje jednu chatrnou výmluvu za druhou v těžkopádné snaze mít důvod setrvat poblíž brány, dokud. Podíval se na hodinky. 5:50. Za chvíli, malou chviličku, se oběti středeční večerní toulavosti trápení, jehož symptomy byly podobné chorobě pondělního rána a horečce pátečního odpoledne, začnou hrnout bránou, poháněny neukojitelnou touhou být někde jinde než na Robinsonových vřesovištích. Tappenovi se někde v blízkosti slepého střeva začal probouzet křečovitý pocit prohry. Pak se objevila požehnaná šedomodrá dodávka Ford Transit a drncala kolem. Rossiter zvolal, ustupte, ustupte, děti. Tappen se přiblížil, je to ona. Ano. Zvonky, sirény, padající závory, mohutné skřípění brzd a jako kontrapunkt malé zaskřípění polekané dívky. Máte dnes štěstí. Zařval Tappen se syntetickým nadšením. Teď uvidíte, jak tvrdé kontroly provádí seržant Rossiter, aby chránil Robinsonova vřesoviště před špiony a zloději a stal se tak legendou v podsvětí. Och, nestává se každý den, že někoho uloví do svých lstivých sítí a pastí jako dnes. Loktem Holmesovi vrazil do některé měkké části těla, aby ho upozornil, že má dávat pozor. Musí to být falešný poplach, kamaráde, vyhrkl Rossiter trochu příliš rychle a hnal se k boudě, kde byla tlačítka rušící poplach. To se už ale Tappen dostal k zadní části netrpělivě se natřásající dodávky a volal, sem, děti, tady se shromáždíme, tónem, jak si s hrůzou uvědomil, vůdce skautských vlčat, kterého kdysi znal a nenáviděl. Vynikající bylo, že zadní dveře dodávky nebyly zamčené. Otevřel dveře do kořán se slovy, jsem si jistý, že seržant Rossiter uvítá, když mu pomůžete prohledat tuto dodávku a objevit pašované předměty, že, seržante. Vše, co bylo vidět v prostorné dodávce, byla otlučená registračka se dvěma zásuvkami vysunutými, takže působila jaksi nezapnuté a prostopášně. Nápisy na čtyřech zásuvkách hlásaly, použijte další šuple, neotvírat na tomto konci, nápis na dalším šuplíku je pravdivý, nápis na předešlém šupleti je nepravdivý. Slabá radioaktivita tlustě nanesené fosforeskující barvy zřejmě ke spuštění detektorů stačila. Plně soustředěný Holmes si zapisoval do notesu a tiše si šeptal, seržant Rossiter. Uvítá. Když. Mu. Zarazil se a s podezřením studoval výsledek. Rossiter nabil barvy vařeného raka. Tappen rychle pokračoval, ach, je to jen skříň, určitě ji posílají na opravu. Musíte vyměnit olej každých 10 000 mil, znáte to. Rossiter začal vypadat mimo jiné také zaraženě, ale čistě formálně, proč ji neprohlídnete pro případ, že je plná atomových zbraní. Zkuste, jestli dokážete odvést stejně dobrou práci jako seržantovi vycvičení lidé. 3 nebo 4 mládenci váhavě vlezli do dodávky a přitom se otáčeli a vrhali zpět nejisté pohledy. Možná Tappena považovali za Holmesova člověka pro špinavou práci, připraveného zabouchnout dveře od dodávky a nechat je odvést někam, kde se dočkají hrozného osudu. Pořád se kradmo ohlíželi, když jen tak napůl prohlédli podlahu a pak začali vytahovat a prohlížet šuplíky. A, já jsem něco našla, ohlásila baculatá dívka a vzrušeně popotahovala zatím neviditelný předmět, zjevně připevněný k vnitřní straně registračky. Bylo slyšet, jak se něco trhá a izolepa postupně povolila. Tappen vstoupil dovnitř a obličej mu zářil výrazem naprosté nevinnosti, vyvedeném 15-metrovými neonovými písmeny. Už se bál, že to bude muset najít sám a tím přivodit ještě jednu ránu Tappenově důvěryhodnosti. Pane Bože, řekl, když se špatně hraným šokem a zděšením v obličeji z jejich obtloustlých prstíků bral tenkou oxeroxovanou brožuru. Zasloužíš si medaily, pravděpodobně dvě. Koukni na tohle. Přísně tajné atomové a pouze pro britské oči podle seznamu 1AA. A to je velmi výlučný seznam, myslím, že na něm není ani ministerský předseda. Analýza nukleární katastrofy, nic menšího. Za tohle budou padat hlavy. A to všechno díky tvé šikovnosti, mladá dámo. Jako člověk s nejvyšším prověřením z přítomných. Do pondělka. Vezmu tento velmi důležitý dokument k sobě. Zastrčil papíry do vnitřní kapsy saka, kam ukládal velmi důležité paperbacky z Science Fiction. Dívka na něj upírala velké oduševnělé oči barvy bahna s výrazem obrovské extáze. Zleva k němu doléhalo škrábání a skřípání Holmesovy druhé tušky. Zprava. Zarazil se a odložil tak okamžik, kdy se podívá na Rossitera, z obavy, že seržant v tomto okamžiku již vyzařuje zničující paprsky, které Tappena změní na hmotu podobnou té, již nikdy nedokážete zcela vymít z popelníků. Teď, blízko vrcholného úspěchu, najednou pocítil vnitřní chlad, žaludek měl jako studený, přelévající se pytlík rtuti. Jako kdyby hleděl do nesprávného konce teleskopu, Tappen viděl sám sebe, jak stojí a blufuje jako tajný agent z béčkového filmu. Vypadalo to, že Holmes a Rossiter i všechna děcka musí každým okamžikem propuknout v hysterický smích nad legračním chlápkem a jeho amatérským teátrem. Mlče ti zlato, ale mluvit ti drahé plutonium celé posázené surovými velkými diamanty, říkal si Tappen zoufale. Myslíte, že v tom jede řidič? Zeptal tlumeným hlasem nejvyšší z hochů a palcem nenápadně ukázal na brunátného lumpa. Tappenovi se podařilo vyslat mezikontinentální balistické uchechtnutí o obrovské srdečnosti a schopnosti druhého úderu. Zjistil, že mluví v technicolorové mlze. Jenom nastrčený blbec, řekl bych. Seržant Rossiter už to z něj vytluče při výslechu. Že, Alfe, Rossiter neodpověděl. Paže měl svěšené podél těla a klouby na rukou mu střídavě bělaly a červenaly v úchvatném pomalém rytmu. Sákryš, vyhrkl Tappen v záchvatu falešného nadšení, tohle bude terno pro pana Holmese, že? Och, já vám nepředstavil Steva Holmese. Dělá v Redbury chronicle a věřím, že s vámi velmi rád udělá interview. Bude to vynikající publicita, jak jste odvážně překazil únik dokumentů, které by mohly prozradit nejtajnější vnitřní tajemství na to hemžícím se východním hordám. Holmes psal jako blázen. Už se dostal k páté tušce. Rossiter otevřel ústa, vyslal významné ticho způsobem připomínajícím Johna Cage a zase je zavřel. Zavřel oči a aby zlepšil umělecký dojem, zase otevřel ústa. Hleděl na svého mučitele tak upřeně, že Tappen v jeho zornicích spatřil zaměřovači kříž. Roji, řekl smírností vražedného psychopata, u něhož právě odeznívá účinek sedativ, řekl bych, že o tomhle bychom si měli promluvit v soukromí hned po práci. V oslepujícím záblesku sebepoznání si Tappen uvědomil, že v hloubi duše očekával, že v tomto stadiu vyjednávání bude zatčen, obžalován a možná i zastřelen. Dlouhé okamžiky prostě zíral a pak v záchvatu hloupého nadšení kývl. Holmes vzhlédl od své rekonstrukce lineárního písma B v notesu a vystřelil první salvu z arzenálu pátravých otázek vypočítaných na proniknutí k podstatě zločinu. Ehm, řekl, jak se píše jméno Rossiter.